לכבודו דיניגרד גלו, פני שבת נגבילו, שמור וזכור בדיבור החוד, השמיענו אל המיוחות, אדוני אחד שמו אחד, לשמור תפאר המורד כאילו, לכבודו דיניגרד גלו, פני שבת נגבילו, לקראת שבת לכו ונלכו, כי אם הגורה ברוכו, מראש מגד המנסוכו, סוף מעשה במחשבות הכילו לכבודו, לא דילי רד גלו, פני שבת נגבילו, מקדש מלאכים מלוכו, קומי שאי מתוך אפיכו, רב לחשב את בעמק הפחו, והוא יחמול אולי, חמלו לחשב.